хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Рэк лістоў наших слухачоў. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, сярэдні заробак у Беларусі набліжаецца да абяцаных уладай 500 даляраў. Аднак многія нашы слухачы з недаверам ставяцца да гэтага сцвярджэння, паколькі пра ўзровень дабрабыту мяркуюць не па афіцыйных лічбах, а найперш па ўласнай кішэні. Сённяшнюю размову пачну з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Александр Лешык з Баранавічаў наступным чынам апісвае рэальны стан шэраговых працаўнікоў аднаго з найбольш буйных прадпрыемстваў свайго горада. Я жыву побач з авіярамонтным заводам, часта размаўляю з рабочымі, са многімі знаёмы, піша Александр Лешык. Нараканняў апошнім часам вельмі шмат. У простых працаўнікоў вельмі нізкія заробкі. А адкуль яны могуць быць высокімі, калі на аднаго рабацягу тры начальнікі? Кіраўніцтва стала так шмат, што ўжо не змяшчаецца ў канторы. Частка размясцілася ў гасцініцы завода. А чым яны кіруюць, калі ў рабочых працы няма? Заняцца няма чым, але на працу мусіш з'явіцца, строга без спазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, даручаць падмятаць цэх. Пасля абеду да хаты. І так амаль кожны дзень. Прыйдзеш атрымліваць заробак, за месяц заплаціць 600 тысяч. Не падабаецца, звальняйся. На твоё месца поўнаахвотных. І так ужо 2 гады цягнецца. Многія пабралі крэдыты, а аддаваць няма чым. Бягуць на працу ў Расею. Камусьці шанцуе, а хто і ў труне назад вяртаецца. Увогуле Лукашэнка аддаў нашых людзей на прыніжэнне і зніштажэнне Расеі. І заробкі, і пенсіі там значна вышэй, чым у нас. Расейскі рубель, адрозна ад беларускага, устойлівы, высока цэніцца. Вось таму расейцы акупавалі нашы санаторыі, дамы адпачынку, паляўнічыя ўгоддзі, аграсядзібы. І толькі нахвальваюць, ах, як у вас усё танна. Ды вывозяць усё ў сваю Расею. Сала, мяса, масла. А Лукашэнка толькі цэны падвышае. Нібы не бачыць, што нам, жабракам, стала зусім цяжка. Цяпер вось даведаліся, што нават нябожчыку на могілках месца трэба выкупіць. Тое, што адной рукой даюць на пахаванне, другой рукой адразу адбіраюць. А асабліва ўразіла і абурыла нядаўняя прапанова аднаго міністра ўвесці плату за наведванне паліклінік. Каму ён гэта прапануе? Жабракам? Да такога міністра і аднаго дня нельга трымаць пры ўладзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Назіранне пра тое, што расейцы запоўнілі ўсе беларускія санаторыі дамы адпачынку, адносіцца хутчэй да мінулага году. Тады ў выніку трохразовай дэвальвацыі сапраўды кошты на адпачынак у Беларусі для расейцаў сталі вельмі нізкімі. Сёлета ўсё кардынальна змянілася. Пасля таго, як пуцёўкі падаражалі ў 2-3 разы, расейцы сталі масава адмаўляцца ад адпачынку і лекавання ў Беларусі. Танней стала злётаць у Турцыю ці Баўгарыю. Дарэчы, гэта ж датычыцца так званых танных беларускіх прадуктаў. Розніца ў коштах, калі і захавалася, дык вельмі нязначна і далёка не на ўсе харчы. Адпаведна, ехаць са Смаленска ў Воршу па малако, каб зэканоміць 10 цэнтаў, ніхто не будзе. А ўсё іншае ў Беларусі ўжо зусім не таннейшае, чым у Расеі. Новы ліст ад даўняга і паслядоўнага змагара з нядбайнымі віцебскімі чыноўнікамі дзіцячага доктара Ігара Паснова. Гэтым разам слухач акцэнтуе ўвагу на тым, як на Віцебшчыне змагаліся з наступствамі нядаўніх восеньскіх снегападаў. Цытую ліст. Апошнія заявы гаспадара нашай вобласці пра пакінуты пад снегам лён, пра неабходнасць убіраць яго, а таксама моркву і кукурузу, рукамі з-пад снегу лічу проста дзяржаўнай здрадай. Сям там дзеля гэтага нават дзяцей з тэхнікумаў накіроўвалі. Ды і дарослым лён з-пад снегу цягаць – гэта проста нейкі здзек з людзей. Да такога нават фашысты не дадумаліся на акупаваных землях. Дзеля чаго гэта робіцца? Каб потым чалавек, атрымаўшы ў выніку пнеўманію, лячыўся ў нашай інфекцыйнай бальніцы, умовы ў якой падобныя на катаванні. І яшчэ хачу звярнуцца наўпрост да нашых спецслужбаў, КДБ, Дзяржконтролю. Замест таго, каб наладжваць супраць мяне ў інтэрнэце правакацыі, пісаць хлуслівыя тэксты на маіх калег ад майго імя, лепш бы заняліся патрэбнай справай. Напрыклад, знайшлі тых, хто пад снегам на вуліцы захоўвае каштоўнае абсталяванне, купленыя на дзяржаўныя грошы, хто не дабудоўвае амаль гатовыя медустановы, у выніку чаго марнуецца праца сотень людзей. Напісаў у сумесі на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Мабілізоўваць студэнтаў ды іншых гараджанаў на выратаванне на паўзмерзлай калгаснай бульбы ды іншай гародніны – даўняя савецкая завязёнка. Калі б зямля належала прыватнаму ўласніку, такое наўрад ці было б магчыма. Гаспадар, па-першае, не зацягваў бы уборку да снегу і маразоў. А па-другое, нават калі б і надарылася надзвычайная сітуацыя, то 5 разоў палічыў бы, ці выгадна яму наймаць людзей дзеля выратавання змарнаванай марозам гародніны, якая ў лепшым выпадку пойдзе на корм скаціне. За такую працу яму давялося б заплаціць немалыя грошы, інакш хто і на яе пагодзіцца. Іншая справа – прымусовая праца з мабілізаваных студэнтаў у калгасе. Аплата за яе мізэрная, а праз год у людзей ніхто не пытаецца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Меркаванне лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі пра тое, што Лукашэнка, магчыма, не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, прымусіла чарговы раз узяцца за пяро нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў. Нагадаю, спадар Лябецька зрабіў сваю выснову на падставе выказванняў Лукашэнкі падчас паседжання з нагоды прызначэння новага спартовага начальства. Кіраўнік дзяржавы тады выказаўся наконт неабходнасці прытоку ва ўладу свежай крыві маладых палітыкаў. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Прызнацца ўжо ад каго-каго, а ад Лябецькі я такой наіўнай заявы не чакаў. Я наогул не думаў, што хто-небудзь з палітыкаў можа зрабіць такую выснову са сказанага прэзідэнтам. Праўда, тут я успомніў, што нешта падобнае сказаў не так даўно спадар Рымашэўскі за выбары без Лукашэнкі. Я яшчэ падумаў тады, цікава, як збіраецца Рымашэўскі ажыццявіць сваю, так бы мовіць, смелую і свежую ідэю, і таму вырашыў напісаць. Канешне, ніхто з нашых палітыкаў не прыслухаецца да словаў звычайнага пенсіянера з глыбінкі. Многія з іх нават могуць спытаць, а дзе гэта такія ушачы, гэта вёска ці мястэчка, і хто ён такі гэты пенсіянер, каб вучыць нас, вядомых палітыкаў, розуму. Хай лепш павучыць ярмошыну борщ сварыць. Я выдатна гэта разумею. Так, я ніхто, і ведаеце, можа гэта падацца каму дзіўным, але мяне такі сацыяльны статус цалкам задавальняе. Тым не менш, напішу тое, што думаю, без аніякай надзеі дапяць да вачэй і вушэй названых і неназваных палітыкаў. Пішуць жа дзеці Дзеду Марозу і Санта-Клаусу, каб прэзентаваў ім на Новы год або Раство ролікі, айфон ці нават ровер. Ну і я напішу, тым больш, што на мяне не патрэбна выдаткоўваць ні капейкі. Я не маю патрэбы ні ў айфоне, ні ў роліках, а ровару ў мяне ўжо і так ёсць. Дык во што я хачу сказаць вам, шаноўныя грасмайстры ад палітыкі. Не дзеля таго грамадзянін Лукашэнка ўзяў ўладу, каб яе вось так проста аддаць. Наадварот, ён будзе трымацца за яе да апошняга ўздыху. Ён на ўсё пойдзе, каб яе захаваць. Разумееце, на ўсё. Тое, што ён сказаў на той нарадзе, гэта чыстай вады папулізм, словы на публіку, прымітыўны піар. Не варта ўспрымаць гэта ўсур'ёз, пан Анатолій, тым больш публічна рабіць такія смелыя высновы, якую зрабілі вы. Многія вам вераць, гатовыя за вамі ісці, а што яны чуюць ад вас? Вы расхалоджваеце гэтых людзей. Маўляў, навошта нам змагацца, ламаць дзіды, калі Лукашэнка і сам сыдзе? Чулі, што сказаў? Трэба саступаць дарогу маладым. Не сыдзе, на што заўгодна паб'юся аб заклад. Прызначыць маладога на другарадную пасаду ў другараднай галіне, у спорце, турызме, мясцовым гандлі ці яшчэ недзе накшталт таго, так, і то пасля дбайнай праверкі, а каб вышэй, ні завошта. З павагай Кастусь Сырэль, з мала каму вядомага мястэчка ў Шачы, што згубілася паміж пустак балот беларускай зямлі на ўзбярэжжы рачулкі ў Шачкі. Так, спадар Кастусь, з вашымі аргументамі цяжка спрачацца. Досвед усіх больш як 18 год прэзідэнцтва Лукашэнкі схіляе да высновы, што добраахвотна адыходзіць з гэтай пасады ён не будзе. Зусім не выпадкова, што сярод высокапастаўленых чыноўнікаў няма ніводнага яркага харызматычнага лідара, які б вылучаўся на агульным шэрым безаблічным фоне і патэнцыяльна мог скласці канкурэнцыю Лукашэнку. Такія асобы ў прыродзе ёсць, але іх і блізка не дапускаюць да наменклатуры, не даюць магчымасці для кар'ернага росту. Лукашэнка ў вачах беларускіх грамадзянаў павінен выглядаць адзіным, унікальным і незаменным. Найперш на гэта накіраваная дзейнасць ўсёй дзяржаўнай прапаганды. І на заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з падзякамі і просьбамі на адрас свабоды. Вось што піша Алесь Сувораў са Смаргоні. Вялікі розгалас выклікала ў нас у горадзе акцыя Алеся Пушкіна ды іншых незалежных мастакоў з партрэтам беларускага патрыёта Расціслава Лапіцкага. Такое запамінаецца надоўга. Выдатна, што Радыё Свабода падрабязна асвятляла гэтыя падзеі. Хачу таксама падзякаваць вам, спадар Жданкоў, за цікавыя каментары да лістоў на свабоду. Маю і просьбу. Можа, дашліся новыя кнігі з бібліятэкі свабоды. Некаторыя ў мяне ёсць, але ведаю, што выходзяць і новыя. Гэтыя кнігі чытаю не толькі я, але і мае сябры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сувораў са Смаргоні. Так, спадар Алесь, вам, як і многім іншым аўтарам цікавых лістоў на свабоду, мы па-ранейшаму будзем дасылаць новыя кнігі сваёй бібліятэчнай серыі ў якасці падарункаў. І яшчэ адзін ліст ад Тамары Сялюн з Вялейкі. З вялізным задавальненнем ўжо доўгія гады слухаем вашы перадачы, піша слухачка. Усе яны па-свойму цікавыя. Вельмі хочацца, каб усе мы нарэшце дачакаліся сапраўднай свабоды. І тады перадачы вашай рэдакцыі зменяць накіраванасць. Веру, што гэта абавязкова адбудзецца, напісала ў сваім лісце Тамара Сялюн з Вялейкі. Дзякуй, спадарня Тамара, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111. Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас: свабода.орг. Свабода нон-стоп.